Capitulum quadragesimum et unum. Formulae augendi positivum. Positiva augentur compositione arum dictionum. Per quam, prae, per difficile, per quam difficile, prae longus, prae validus, prae potens, quod idem contingit in verbis per velim, in verbis per velim, per quam velim, per cupio. In quibus idem interdum efficit haec praepositio de. De amo, de miror, eandem vim videtur obtenere ad probe, ad fabre, ad prime, ad amo. Adiungunt iure consulti praepositionem in, tamquam idem pollentem, sed errant mea sententia, quad enim illi legunt indificile est pro valde difficile, legendum est indificili est pro difficile est, quem ad modum dicemus in proclivi est pro eo quod erat proclive est, et in promptu est pro promptum est, in tuto est, in causa est, in vitio est. Augetur positivum et citra compositionem quam, sed figurate, quam tenere amat filium, quam nihil pudet, ut eandem vim obtinet, ut gaudet, ut est severus, immane quantum distat. Papae, quam is sibi placet, ad anc rationem pertinent. Praeteria is ad verbiis intenditor, oppido quam, sane quam, nimis quam, antigerio quod priscum est, atque aec, ut dixi, non repudiantur et a verbis, per quam velim, per cupio, sane quam cupit. Neque diversam vim habere videtur nai, ego infelix homo sum. Faciunt nai intelligendo, ut nihil intelligant. Item adverbia illa omnia epitasim significantia. Admorum, valde, egregie, insignite, magnopere, maximopere, summopere, in primis, ad prime, cum primis, in paucis, pro egregie apud quintum cordium, tantopere et quantopere figurate, ad eo pro valde. Fratrem ad eo nobilem, maiore in modum mirum in modum, supra modum, praeter modum, singulariter, unice, eximie, impendio, impense, effuse, abunde, affatim, atque alia innumerabilia. Well, utrunque efficit, well auget, Cicero, ut well perire maluerit, ut well perire maluerit, Seneca, well umbra satis est, well umbra satis est, amico non well teruntium impartiat, amico non well teruntium impartiat. Sallustius, quibus rebus supra bonum et honestum percolsus, id est magis quam decuit, quibus rebus supra bonum et honestum percolsus, supra bonum et honestum percolsus, id est magis quam decuit. Plus quam item magnam vim augendi obtinet, homo plus quam insanus, senex plus quam delirus, plus aequo saivit, plus aequo saivit, cui finitimum est non tantum, non ut respondeat illi Graeco monon uchi, sed ut idem valeat quad plusquam. Vel ut homo non tantum vino temulentus. Homo non tantum vino temulentus. Vir non tantum imaginibus nobilis. Vir non tantum imaginibus nobilis. De quo Paulo ante meminimus. Terque quaterque beati Graecanicum est. Latinis tamen usurpatum in carmine potissimum. In carmine potissimum. Sunt et aliae formae longius petitae. Incredibile dictu quam elegans. Incredibile dictu quam elegans. Sallustius, immane dictu, immane dictu. Dici non potest, sermone consequi nequeam, sermone consequi nequeam, et rara quaedam modestia, praecipuum honorem, primariam laudem, incredibili sapientia, aud vulgari doctrina, et deum immortalem qua doctrina virum, id est egregia, plus satis animosus, plus nimio tristis, plus nimio tristis, id est plus quam parest, atque id genus alia non absurde fortassis iis adiungantur. Nam vulgata est illa amplificandi ratio, quoties superlativus pro positivo ponitur, plurima pro multis admorum, maxima pro vehementer magnis. Dicere tibi promptissimum est, mihi facere facillimum. Dicere tibi promptissimum est, mihi facere facillimum. Devariando positivo, utimur volgo comparativis pro absolutis, vel ipso Quintiliano autore auctore, ut si quis se dixerit infirmiore, id est meticulosum.